Слушайте радио Best FM. Mit navn er Frederikke Ingemann. Jeg er på vej i en taxa fra centrum af Moskva til Damajedova lufthavnen. Jeg skal hjem igen til København. Jeg sidder og puster ud, for i dag er det 7. marts, og jeg har været i Moskva for at dække præsidentvalget for Radio 24/7. Som ventet ser Ruslands premierminister Vladimir Putin ud til at vinde præsidentvalget stort, viser en exit poll. Der er nu lukket og slukket for valgstederne i Rusland, hvor russerne dagen igennem har kunnet stemme på deres kommende præsident. Og ikke overraskende ser Vladimir Putin ud til at få langt størstedelen af stemmerne. Vladimir Putins stemmer er gået på gaden i Moskva for at fejre den ventede valgsejr. Og samtidig har en af oppositionslederne opfordret til, at man går på gaden i morgen for at vise sin vrede over valgsvindlen. Og det er måske grunden til, at militæret allerede i aften er massivt til stede, siger Frederikke Ingemann, der er vært på Globus Rusland og dækker valget i Rusland for Radio 24/7. Det er nærmest en krigszone, hvis man tæller antallet af militære køretøjer og specialstyrker. Omkring 100.000 af Putins tilhængere anslås at være samlet uden for Kremls mure. Как называет его? Трофимов. А? Сергей Трофимов. Сергей Трофимов. Да. Ой, så har vi her, er der noget af en folkefest i gang, hvor jeg har en to kvinder ved siden af mig, de er vel i 50'erne, der danser rundt i minkpels. Resten af det, der foregår, det er, at der er blå, hvide og røde flag over det hele. Og så er der er rigtig mange sortklædte herrer, drenge, uden særlig meget hår på hovedet, som er nogen, man ikke helst vil møde i en lille sort gyde om aftenen. Dag. Hvem er det? Det er mig. Du kender mig godt. Er I klar til at høre historien? Så hør efter. For lang tid siden levede der en russisk soldat. Som gik alene rundt i skoven. Человек, он оценивается по делам. Дерево по плодам, а человек по делам. Вот и все. Это жизнь. Я спрашиваю, почему это так хорошо, что Путин станет президентом снова? Og til han svarede, det er jo en mand, ikke af tomme ord, men en, der gør tingene. Og nu ser vi så her på storskærmen, for der er sat storskærmer op på den her Manesjnaya Plushet, som ligger lige op til Kreml. Og alle hovedstrømmene omkring, de er fyldt op med mennesker. Fuldstændig fyldt op. А человек, который здесь, как он называет? Поет Трофим. Трофим. Трофим. Трофим. Трофим. Спасибо. Трофим, hedder han, altså ham, der synger. Men hvis målingen viser sig at holde stik, tyder det ikke på, at Putin har fået alle stemmerne på retfærdig vis. Det fortæller Michael Aastrup Jensen, som er folketingsmedlem for Venstre og officiel valgobservatør. Det drejer sig lige fra, at der er to valgsteder her i Moskva, hvorpå der simpelthen har kørt en minibus rundt med folk. som simpelthen har brevstemt flere steder. Derudover har vi rapporter om, at i Tjetjenien er der valgsteder, hvor der simpelthen er blevet fanget på de her nye webkameraer, som Putin har fået installeret, at en mand er gået hen med en masse forudskrevet stemmesedler og simpelthen lagt dem i stemmeboksen. De 10.000 vis af mennesker, som er samlet her, de danser for at holde varmen. Og så kigger de op på storskærmene. De venter på ham, som nogle af dem, mange af dem, måske har stemt på, nemlig Vladimir Putin. De venter på, at han skal komme og holde sin sejrstale. I cirkusmanesien, der står nu Ruslands grønne svar på det, der ligner Tomme Lise. En kvinde klædt i irgrøn, der er kommet ind i en overdimensioneret åkande. Og med sig, der har hun et harem af irgrønne ara-papegøjer. Der er 12 styks, og de skal nu lave vilde cirkusnumre. De skal på et højdespringsnummer rundt på manegekanten. Og hun danser meget, meget yndefuldt. Vrikker med numsen og drejer håndledene næsten af led. Der bliver danset og viftet med flaget, og nu går jeg igennem virkelig tæt med mennesker. Nå, nu kan jeg ikke komme længere, så står politiet herhen. Der må man nok ikke komme igennem. De har ligesom lavet sådan nogle veje, man skal gå. De er ellers lige ved at få et stort flag lige op i hovedet. Der er sat store scener op på ved Kreml. Og prøver med kæppen at få at vippe fuglene over de her forhindringer. Men der er ingen af dem, der vil hoppe over. De drejer rundt om sig selv og hopper ned fra manegekanten. Så hvis jeg kigger hende i øjnene, så ser det ud som om hun mest af alt har lyst til at vride halsen om på de her kræ, fordi hun kan tydeligvis ikke få dem til at makke ret. Ruslands premierminister Vladimir Putin erklærer her til aften, at han har vundet dagens præsidentvalg. Спасибо всем, кто сказал да. Великой России. Я вас спросил однажды, мы победим? Мы победили! Vi har vundet en ærlig kamp, siger Putin ifølge Ritzau på Kristelig Dagblads hjemmeside. Мы победили в открытой и честной борьбе. Meldingen kommer efter omkring en tredjedel af stemmerne er blevet talt op, og ifølge optællingen har Putin fået ca. 64% af russernes stemmer. Спасибо, друзья. Спасибо. Мы победили в открытой и честной борьбе. Но это были не только выборы президента России. Это был очень важный тест. Но не просто так, а там. Загадай я ту не загадку. I pausen mellem første og anden akt har jeg en aftale med klovnen Nico i hans omklædningsrum. Og jeg skal også interviewe ham og hans kone Galina senere efter forestillingen. Мы добьемся успехов, и мы призываем всех объединиться вокруг интересов нашего народа и нашей родины. Я обещал вам, что мы победим. Мы победили. Слава России! Og nu kommer vi så ind, hvor dyrene de bor. Og Galina følger mig rundt. Wow. Og her kommer vi ind, og der er alt fra... Der er en søløve i bur med bassiner bagved, og så er der en masse geder, der står inde og kigger ud gennem et gitter på os, og en lille hest. Og så er der... Ja, det er et rundt rum. Nu går vi ud igen og har lugter af savsmuld og stald. Altså, nu går vi ned ad nogle lange gange. Nu er vi bagved teatret. Der var en lille kanin her under armen. Hvad siger du? Du har skrevet, at du har råd til at forbedre. Du har råd til at forbedre. Der står lige ved mit side nu et ungt par. De er i midten af 20'erne, tror jeg, og krammer hinanden og ser alvorligt ud. Hun har lige taget billeder af det, der foregår, men står koncentreret og lytter til. Så nu vil jeg spørge dem, hvorfor det egentlig er, at russerne de elsker Vladimir Putin så højt. Nu må vi se, hvad de svarer. Извините, пожалуйста. Извините, простите, можно спросить что-то? Я из датской радиостанции. Можно сказать, почему россиян так любят Путина? Мы пришли посмотреть, поэтому не знаем, почему. А вы? Да. А вы почему любите Путина? Ну, а кто вам сказал, что я люблю Путина? Нет. Вы не любите Путина? Наш президент выбранный законом. Но это не значит, что я, например, за него голосовал. А вы голосовали за Путина? Нет. Нет? Ну, я пришел сюда посмотреть просто. А вы? Она вообще гражданка другой страны. А? Она гражданка другой страны. А вот. Ну и поэтому здесь для вас не репрезентативно. А за кого вы голосовали? За Прохорова. Правда? Спасибо. Se, det var jo en lidt anden forklaring, men her fandt, fordi mange, jeg spurgte ham, hvorfor det var, at russerne, de elskede Putin så højt, så svarede jeg, jamen, hvorfor? Hvem siger jeg, gør det? Gør du da ikke det? Nej, jeg er her, fordi jeg vil se, hvad det er. Jamen, har du da ikke stemt på ham? Nej, det har jeg ikke. Jeg har stemt på Prokhorov, altså den unge milliardær, som fik 7% af stemmerne. Nu skal vi ned og se Nico. Klovnen Nico, som er ved at sminke sig og gøre klar til anden akt. Kommer vi ind? Ja, hvor I... Ho-ho! Ja! Wow! Wow, wow! Omlet! Omlet! For du får be fiktosit di du ville. Ni pomnju. Fiktu! Høre melodier. Han er utrolig fin. Han skal forestille at være en trold med langt grønt hår og en kæmpe mave og grønt om øjnene, hvidt om munden. Fuldstændig uigenkendelig. Også noget hvidt om øjnene. I dag er han ikke klovn, men ellers er Nico en kendt russisk klovn. Men i dag der er han en komisk figur i det her børneteater. Hov, så er jeg ude af området. Eller det vil sige, hvordan søren kan man nu komme ind til metroen. Det er ikke lige til at vide, hvis man ikke ved, hvordan fanden at jeg skal komme det. Nu følger jeg herover, der går nogle andre kvinder i minkpels. Ud af det her blandede sortklædte segment af unge mænd med meget lidt hår på hovedet, så føler jeg pludselig meget tiltrukket af de her kvinder i mink. Hold op, jeg har aldrig set så meget politi før. Der er voldsomt mange, altså. Jeg tror, det var et rigtig godt tidspunkt. Og så står de kampklædt inde bagved med hjelme på og skudsikre veste. Der er simpelthen lavet sådan en hel kæde ned langs hele det her hovedstrøg. Akhotny Riad hedder det. Hvor de bare står lined op. Der står utrolig mange på hver side af mig nu. Det er ligesom at gå ned i, eller det er en, hvis du forestiller dig, en korridor med militær, der står hele vejen. Der er flere damer i minkpels. Jeg elsker dem. Nu skal jeg ind i metroen. Jeg glæder mig til at komme væk herfra. Det er virkelig meget ubehageligt. De gør ikke noget. De står bare helt stille. Men det er alligevel som om, der er noget i luften. Nu er jeg indenfor ved siden af mine mink. Nu skal jeg med metroen. Det bliver meget spændende. Jeg pakker det her væk. Nu kommer vi igennem her, hvor alle artisterne. Askold, du kan gå. Hvad? Да, все, все, идите. Мы пойдем? Да, мы пойдем. Пойдем. Сюда. Все, да. Мы ушли. А здесь живет, а вот. Волки. Да, ульвины. Да, ульвены. Для них максимально сделано, как в природе. Они здесь только спят и едят. У них там большие вольеры, где они гуляют, где окей. прыгают, репетируют они на сцене и выступают. At det hun fortæller, det er med ulvene, som jo sad der nu i nogle meget små bure udenfor, at de faktisk har et stort område, de kan løbe rundt på. Det glæder mig, men de så faktisk ud til dyrene derinde. Ulvene var nogle af de gladeste af de dyr, der var. Ræven, vil jeg nok sige, den var noget duknakket. Den fes ind og ud og drejede rundt. Og her er der så alt muligt, der bliver solgt. Og nu går vi op ad trappen igen, nu er vi ude i hallen. Jeg vas жду после спектакля здесь. Ja. Хорошо? Спасибо большое. Я счастлива. Я спасибо. Super. Det er nogle utrolig varme mennesker. Jeg havde jo overhovedet ikke mødt dem før, og tog metroen et forkert sted hen. Og Moskva er jo meget, meget, meget stor, så det betyder, at man kommer rigtig meget for sent, når man så pludselig skal et andet sted hen. Jeg havde lige været ude og ved valgstedet, hvor Putin skulle stemme. Og så skulle jeg mødes med dem. Og så havde de forestilling lige bagefter, en time tid efter. Jeg tror, at enhver dansk kunstner ville have fået hjertekvababelse. Ved at tænke på, at lige om lidt skulle de spille. Der var virkelig kort tid, men det tog det fuldstændig roligt. Teatret er fyldt. Det er børneteater med dyr, hvor der så samtidig bliver fortalt en historie. Og det foregår på en scene, som ligner en manege i virkeligheden. Der blev ikke sat særlig meget op, da ulvene eller bjørnen kom ind, og pludselig mens jeg sad der, så slog det mig. Hold da op. Den bjørn er lige der. Der var 2 meter, tre hen til den, og ikke noget gitter. Den havde en lille rem om munden, men det var også det. Nu starter anden akt af forestillingen. I går vandt Putin præsidentvalget, og jeg var til pro-Putin sejrsfest. I dag er det så oppositionens tur til at gå på gaden og demonstrere deres utilfredshed med Putins sejr og valget. Og jeg skal op og se, om jeg kan finde nogle af oppositionens frontfigurer, de kendte koryfæer, men også nogle af de yngre kræfter, som trækker i trådene og trykker på knapperne, så tingene kommer til at ske via internettet. Nu sidder jeg på en café, der hedder Pyramidecaféen, hvor det er lykkedes mig at sætte Ilja Ragisovic i stævne. Det var ham, der trykkede på knappen og organiserede, var med til at få de første demonstrationer til at blive til nogle små størrelser, til nogle kæmpe demonstrationer. Det var ham, der trykkede på knappen. Og det gør han i og for sig stadig, og har også kontakter til dem, der organiserer bevægelsen, altså hvad skal vi sige, det vi kan kalde Ruslands revolutionære. Nu skal jeg først have en gang kyllingesuppe. Jeg er ved at dø af sult. Jeg er gået og gået og gået hele dagen og været til OSCE pressekonference, og nu er det tid til at få noget mad, så man ikke så ikke dejser ud i kulden, og det er også ved at blive rigtig koldt. Der er der er småsne i luften. Jeg er nu taget til pressemøde hos OSCE. Mødet det holdes på det store, luksuriøse Marriott Hotel helt i hjertet af Moskva. Det er her, at OSCE vil præsentere offentligheden, pressen, for deres forløbige konklusioner om valget. Lokalet er stuen fyldt af pressefolk. Selvfølgelig er der en flertal af russiske journalister, men hele verdenspressen er også repræsenteret. Der ligger masser af mikrofoner på panelets bord. Og det, der er på alles læber, det er, var det her et frit og fair valg? Og det spurgte mange journalister OSCE om. Og svaret herfra, det lød, jamen... There is an unpleasant insistence on free and fair. I consider free and fair a political statement. We are here with a technical mission to assess compliance. Vi bruger ikke udtrykket free and fair om valget, fordi det er et politisk ledet begreb. Vi observerer, sagde OSCE, hvad der er foregået. Vi vurderer det ikke. Og jeg spurgte så på pressekonferencen, om de her observationer så var en skarp kritik af, hvordan valget var foregået. Og der blev der gentaget, jamen vi bruger ikke udtrykket free and fair, altså et frit og fair valg. Det er for unuanceret. Der blev også spurgt til, hvordan valget var foregået i forhold til parlamentsvalget 4. december, hvor der var bevist stor snyd og fusk ved stemmeurnerne. Til det svarede OSCE, at man ikke sammenlignede valg, hverken inden for Ruslands grænser eller uden for Ruslands grænser. Så på spørgsmålet fra en serbisk journalist om Rusland får særbehandling ved, at man ikke bruger ordet free and fair eller ufrit og ufair om valget, hvilket man gør i for eksempel Kazakhstan, lød svaret fra OSCE. Vi kan ikke sammenligne de to situationer. You seem a bit worried. No, I'm not. I'm always a bit worried. I think I'm alert. It's such an interesting case because there's no way to organize this rally. Just people know what happened and they either come or don't come, and it's a matter of it's like everything is irrelevant. Facebook is irrelevant. This is irrelevant. That is irrelevant. Everybody knows what happened. Everybody who has a computer, and they either decide to come or not to come, and many things turn on that. But when you got here, you looked at this crowd which has gathered. It's unpleasant, right? I was. Who are they? I have no idea. I was lucky enough to spend all day yesterday in a polling station counting everything and. Lucky enough in the sense that I didn't watch all these horror shows. And also all of my friends were a little bit downcast because when you actually face this reality, so you face these people who were bussed in from various cities across Russia, it's sort of depressing. You're talking about the pro-Putin demonstration on the night of the elections. Yeah, and I didn't see that, so I was a little bit more upbeat about that, and also my polling station was one of the best, I think, in Moscow in terms of the fairness. So some polling stations were obviously destined to be battlefields. Nu går jeg over til demonstrationen, og det begynder at sne. Småsne. Der står nu er jeg ude på Pushkinska Plushets, og der er ved at allerede være gang i den. Der er rigtig mange mennesker, der er også rigtig meget politi. Det er frostvejr. Og herhenne, der skal vi igennem metaldetektorer. så lad os se, om vi kan komme igennem her. Jeg vil lige prøve at spørge. Извините, пожалуйста. Man kan ikke rigtig se noget, tror jeg. Prøver at spørge nogle andre. Jeg skal ned og mødes med Karshin. Jeg er ikke helt sikker på, hvorhenne. Der står nogen her venter. Извините, пожалуйста. Вот у меня есть встреча в кинотеатре. Пушкинская площадь. Это вот так? Это вот. Да. То есть очень важное, что я... Лучше в середине проходить. Да. Вот не здесь, а вот здесь, вот в середине. Ну, нужно... Обязательно, иначе не пройдете. Сейчас мы пойдем, можете с нами пойти. It was funny because my polling station was one of the two at a particular school in western Moscow, outer sort of Moscow, and while in our station there was no ground for any, there were no issues, and Putin got 40, Putin got 50 on the other one, like in the other half of the school, there were fights there actually, like actual fights, and by the time we had finished counting both the presidential and the municipal, they didn't even begin to count the presidential votes because there was like a sending off. And a fight between whom? Between the members of the electoral commission, the monitors, I don't know who else, maybe there were, so at some point a few people like this, but younger, came into our polling station to say that their observers gathered from all around Russia to monitor these free elections. We basically said, "Can we please see your documents?" And then it disappeared. Der er ved at være rigtig, rigtig tæt med mennesker. Nu følger jeg efter et TV-hold, fordi så er der håb om, at jeg kan komme helt op foran. Så nu følger jeg dem i hælene, og så må vi så se. Nu maser vi os igennem her, fordi så mange mennesker er der. Altså, jeg går i hvert fald hurtigt med, fordi de baner ret fint vejen for mig. Man går lidt hurtigt frem her. Der var lige så mange mennesker. Det er ikke nu, man skal lede af klaustrofobi. Og her står så også en gruppe, som absolut ikke er demonstranterne. De står med alle mulige farver og bånd på, som ikke lige er af dem. De andre, de rigtige demonstranter, de går med hvide bånd på. Så, nu fik jeg lige nogle flag i hovedet. How do you expect this demonstration, this rally, to be? Very difficult to say. My only concern is the number of people, and I want them to be as numerous as possible. But that's beyond my control, I'm afraid. What do you think? What do we have to run? Yeah. We'll have to run. Okay. One claim. What is the major claim for this demonstration? The major claim for this demonstration is that Russia does not have a. Will not have a legitimate president from the moment Vladimir Putin inaugurates in May, I think. Yeah, the 7th. Adding to the fact that Russia doesn't have a legitimate parliament, which I think puts Russia into a strange state, remembering that Russia doesn't have independent courts, we sort of have some trouble with the three main pillars of a state. So I think this will need sorting out. Det lader til, at flere af dem nu begynder at opfordre folk til at blive på pladsen. Og hvis man går lidt længere op bagved og kigger ned ved siden af biografen, så kan den her udmelding om at blive lidt, den kan godt virke en anelse bekymrende. Der står række efter række efter række efter række med kampklædt militær. Ligesom bag scenen står det. Nu kommer Alexander Navalny. Всем привет! Тяжелый вчера был день. Я слышал, что многие разочаровались. Есть ли место для разочарования? Вы что ожидали от этой банды жуликов-воров чего-то другого? Мы ожидали чего-то другого, кроме жульничества и воровства? Han siger, vi vinder, vi vinder. Hvem er det, der har magten? Det er ikke Kreml, det er os. Og så opfordrer han folk til at blive på pladsen, altså indtil de andre pladser i byen. Og han er den eneste af de, der har talt, som I kan høre, ligesom for folk, som får opbildet folk, og som kan... Der var lige en, der meget gerne ville igennem. Og som ligesom kan få folk til at synge med og til at råbe i kor. Og der er et eller andet fuldstændig fascinerende, men også meget skræmmende ved den her store folkemængde, som er enormt stor. Og jeg bliver hele tiden skubbet rundt på den her trappe. Og er oprigtigt talt nu ved at overveje, hvornår jeg skal gå herfra. Men jeg kan i hvert fald ikke komme nogen vej lige nu. Og jeg er glad for, at jeg er her om bagved, hvor der er presse. På vej ud til lufthavnen, og jeg er lige stoppet ved en benzinstation. Der var ikke mere benzin på taxaen. Jeg har ellers den sejeste chauffør. En ung kvinde. Hun er vel 30 år. Smuk kvinde. Blond, rødhåret. I minkpels. Og hun kører helt fantastisk. Hun synes åbenbart, at vi har meget kort tid. Hun spurgte mig, om vi skulle køre hurtigt. Det sagde jeg ja til. Så hun kører som en Formel 1-racer. Nu er vi ved at være færdige med at få benzin på. Og så skal vi afsted igen i flere køer. Хорошо. Все хорошо? Да. Да. Теперь, да. Пойдем. Я пришел в театр, мне сказали, у вас очень плохая дикция, и с вашей дикцией можно работать только в цирке. Det han siger, det er, at han blev ikke født som klovn. Faktisk var hans far var diplomat, og hans mor var pædagog. Og egentlig så ville han slet ikke have været klovn. Han ville have været skuespiller på et teater. Men da han så gik til prøve, så kom han ikke ind, fordi hans diktion var så dårlig. Så den der diktion, som han havde, den duede altså kun i et cirkus. Jeg решил попробовать пойти в цирковое училище. Меня тоже не приняли. Сказали, что из меня клоуна не выйдет. И выгнали. Men da han så kom hen til cirkus og blev optaget, så smed de ham også ud der. Когда я пришел домой, и маме сказал, что меня даже не взяли учиться клоуну, мама сказала, ты такой большой идиот, что тебя даже не берут на клоуна. Og da han så var kommet hjem og fortælle sin mor, at han altså havde tænkt sig, og nu han skulle han læse til klovn eller være klovn, så sagde hun, at du er en fuldstændig idiot. I Rusland ulmer uroen, masse anholdelser her til aften, og så er det ikke en god idé at sætte en GPS på sit barn, selvom flere og flere vælger at gøre det. Klokken er 20 her, nyhederne på Radio 24/7. De tre oppositionsledere Yashkin, Aleksej og Udaltsov er ifølge Radio 24/7's kilder i Moskva netop blevet anholdt på Pushkinpladsen i byens centrum. De tre ikke-parlamentariske oppositionsledere, som har orkestreret demonstrationer hele dagen, skal være blevet fjernet af politiets særlige indsatsstyrke i forbindelse med masseanholdelser på pladsen for kort tid siden. Og vores Globus Rusland-vært Frederikke Ingemann er også til stede på pladsen. Så kan man risikere. Det er jo ikke hende, hun kommer her. Nu rykker politiet massivt ind på pladsen. Specialstyrkerne. But should we leave? Я думаю, что надо уходить, потому что активно начинают идти люди. А мы? Да. Уходим тоже. Да. But where can we go? В метро, underground. Okay, so we leave. Да. You leave too. Yes. Боишь? Через Y. Can you just hold this for me a second? I need to find my press card. Okay. No, nu er der virkelig ved at ske noget nede på pladsen, og jeg kan fandme ikke finde mit pressekort. Altså. Jeg tror lige, at jeg går ind her og prøver at finde mit pressekort. De er rykket ind, jeg ved ikke, der er flere hundrede militære med de her sorte hjelme, der skubber folk væk, tror jeg nok. Eller også rykker de bare ind for at omringe folk. Ja, det er det, de gør. Men jeg skal jo igennem her på radioen lige om lidt, så nu venter vi. Så nu anholder de, nu er der masse anholdelser, en for en af gangen. Jeg vil meget gerne væk herfra nu. Nu står politiet også bagved. Og I think it's time to leave. Nå, hun viser mig lige vejen. I'm staying. Now it's the radio on live. Hello? Det, der sker nu, det er, at pladsen er ligesom inddelt i to. Der er demonstranterne på den ene side, og så er der politiet, eller det vil sige, de her særlige armonstyrker på den anden side. Og de er i gang lige nu med at anholde folk i massevis, altså masse anholdelser, der befinder sig inden for selve pladsen. Foreløbig er det officielle anholdelsestal 50, men meget tyder på, at det tal vil stige her til aften. Jeg er sikker på, at det kommer til at gå hårdt for sig inde på pladsen. Man kan så håbe, at de bare nøjes med at anholde folk, men det ved vi jo ikke. Der er voldsomt meget politi og militær. lød det altså fra vores Frederikke Ingemann fra Moskva. Og således nåede vi frem til en vejrudsigt i aften, og i nat får vi mest tørt vejr, og stedvis bliver det også ret klart. Temperaturen kommer til at ligge mellem 2 graders frost og 2 graders varme. Vi sidder her på en café-bar i nærheden af Sukharevskaya metroen. Og jeg skal mødes med Dabrahudov. Det har været rigtig svært også med ham at lave en aftale. Han er stifter af den bevægelse, der hedder WE, som er en af de her oppositionsbevægelser af politiske. I den forstand, at det eneste mål er at ændre systemet og få et demokrati. Men den er absolut ikke venstreorienteret. Vi taler om de højreorienterede revolutionære, de liberale revolutionære. So, could you please describe yourself? Who are you? Well, I'm a journalist. Also, I'm trying to be a scientist because I'm working at my PhD. Han er veluddannet ved at skrive en PhD på Moskva Statsuniversitet, hvor han har læst international politik. 28 år gammel. Og nu sidder Dabrahudov så foran mig. Han er iklædt i en mørkeblå habit, hvid skjorte, 28 år gammel, ser yngre ud. Jeg vil aldrig tro, at han var en af de revolutionære, hvis jeg mødte ham på gaden. Så vil jeg nok nærmere tænke bankfunktionær. What do you think about yesterday's demonstrations, which took place the day after the presidential election, which means the 5th of March? I spoke with dozens of people after that, and they all were a little bit disappointed with this action. I think that the problem is that these old-style meetings, they're a little bit outdated. We need... It's better even without stage, but if it remains, there must be not political leaders, but... Mens han sidder og taler, kigger han overhovedet ikke på mig, men på en plet bag ved mig. En vis usikkerhed eller en vis... håbløs naivitet viser øjnene, synes jeg. Lidt matte. Lidt døde. Nok fordi der er så mange tanker i hovedet og drømme og idéer, at det kan være svært at få styr på, tænker jeg. Og måske også fordi, som han siger, at det er frustrerende at være omgivet af så mange idioter. But how many people are you? We're talking now about the movement called to walking without Putin. Yeah, it is 120 people in Moscow. We have lots of regions, but in these regions, our offices are not very active because they don't, I would say, have leaders who can unite people. In a group, there are sometimes 3 or 5 people in a city. They can't find thousands of people. Это клон. Это синтез клона. Jeg bad ham om at beskrive sit liv i et par få ord, hvor han så siger, at det kan beskrives med lykke, men ikke Og den lykke, der er, det er den, der er nu. Det er nuet, der ligesom er det vigtigste. Og så siger han, at som klovn, der arbejder man jo med hjertet. У нас в цирке говорят, кто такой клоун? Это дурак профессионал. Professional дум. А остальные люди все, они аматёры. Клоун bare den professionelle dumme, hvorimod alle de andre, de er publikum, er amatørerne. Но профессиональные дуры работают в цирке, а аматёры думы работают в политике. At de professionelle klovne, de arbejder i cirkus, mens de amatøragtige klovne, de arbejder inden for politik. Det er politikerne. If you want, I want to say in English for listeners of Danish radio. You see, I play here to get extra money. Well, I work at the state orchestra, state academic orchestra, but the salary it's not enough for living. You see, I have to play here to get extra money and some practice. You see, and where in the state? Could you repeat once more where is it that you are playing? Yeah, I play in Moscow in the state academic orchestra, but the state salary it's hardly enough for living. You see, how much is it per month? It's about $800. I dag der er jeg taget ud til menneskerettighedsorganisationen Memorial. Det er en organisation, som både er berygtet og berømt og forfulgt. De har mange journalister eller menneskerettighedsforkæmpere ansat eller havde ansat, men som i dag er blevet dræbt. Blandt andet den også her i Danmark kendte Anna Politkovskaja og journalisten Estimirova, som også oplyste om Tjetjenien. De arbejder begge to i Memorial. Og jeg er nu taget herhen for at møde en af de to kvinders tætteste medarbejdere, nemlig Alexander Tjerkasov. Memorial ligger i centrum af Moskva. Det er ikke på den store gade, men derimod ned af den her lille gyde, har jeg fået at vide, som er uden lys. Det virker ikke helt vildt rart at gå her. Og jeg ved, at Memorials folk er konstant overvåget. Men nu glæder jeg mig til at komme ind og mødes med Alexander Tjerkasov til at fortælle mig om den rapport blandt andet, som Memorial har været med til at skrive om politiske fanger i dagens Rusland. Så nu vil jeg tale med ham om, hvordan det egentlig står til nu her efter valget med ytringsfrihed og pressefrihed. Свобода прессы у нас с ней очень сложно. Вот мой коллега Олег Орлов, который совсем рядом сейчас находится, он на протяжении... Et eksempel på, hvordan det står til med pressefriheden, det er, siger han, mordet på hans kollega Estimirovna, journalisten, der blev dræbt i Tjetjenien under Ramzan Kadyrovs styre, ham der er indsat af Putin. Og Estimirovna, hun plejede at sidde ved det bord, der er lige ved min side lige nu, skrivebordet nemlig, der står ved siden af hans. Men den stol er i dag Tom. А когда вы видите будущее с Путиным в власти? Ну как? Это будет сложно. Я спрашиваю его, hvordan han ser en fremtid med Putin ved magten. Понимаете? Det er svært, siger han. Det er meget svært, men sådan er det. Men jeg er parat. Nu er tingene allerede kommet lidt på afstand fra, hvordan det startede, da der var parlamentsvalg. Vi krævede, siger han, fri og ærlige valg, og det var ikke det, vi fik. Han er ikke helt sikker på, at tingene blev ændret i går. Men noget blev i hvert fald. Omkring 100.000 aktivister, de viste, at de var klar til at ændre tingene. Og som han siger, det er trods alt ikke af Kims sag. Что? Теперь я не ожидал, что 5 марта в стране все изменится. Изменилось другое. Есть десятки тысяч активистов, которые готовы действовать именно законными, правовыми методами, чтобы страна изменилась. А это уже очень много. Так и сейчас. У нас ситуация сложная. У нас не советская. Hvis man sammenligner situationen med tidligere, så fortæller han, at i dag er det en anden situation. Det er ikke længere Stalins terror. Det er simpelthen en anden kontekst, en anden situation. Det, der præger billedet meget, er situationen i Tjetjenien, hvor Moskva jo har en hånd med i spillet. Så samlet set er det et billede, siger han, der er ret svært at beskrive. For der er de politiske fanger. Nogle gange kan man altså godt pege på de ansvarlige. Og det, siger han, det gør alligevel, at der er en mulig udvikling. Det er i hvert fald ikke, som det var, da kommunismen toppede. Оно сдерживает нормальное развитие страны. Именно поэтому лозунг «Свобода политзаключенным» так важен. Afslutningsvis, der spørger jeg ham, om Memorial overhovedet kan arbejde i fred og ro. Что значит спокойно, если нашего сотрудника убьют? Hvordan skal vi kunne arbejde i fred og ro, når vores medarbejdere bliver dræbt? Og efter drabene, når andre af vores medarbejdere, de så immigrerer til udlandet, til Europa og bliver der, og hvor de endda også bliver forfulgt. Så at tale om, at vi kan arbejde i fred og ro, det giver ingen mening. Men arbejder, det gør vi. Но работают. Could you play one song that you love the most? And if you should think about what is going on here right now. Yes. Hun er den første kvindelige taxachauffør, jeg nogensinde har set her i Moskva. Så jeg har lige spurgt hende, hvad hun egentlig stiller op, når de her fulde mænd vælter ind i hendes bil en mørk vinteraften i Moskva. Og da jeg spurgte hende om det, så vendte hun sig om og svarede bare, her er jeg, herren. Det er mig, der bestemmer. Om lidt så ankommer vi til Damajedava lufthavnen. Det bliver meget godt at komme tilbage, men det har været meget spændende at være herover og se tingenes tilstand. Det er meningen, at den her dokumentar skal sendes om 2 måneder. For om 2 måneder så er det, at Putin bliver kronet som præsident. Det er om 2 måneder, at han formelt bliver indsat på tronen, som han jo har haft i 2 omgange før. Det er om 2 måneder, at Putin han vil skride ned af den røde løber i et af Kremls allerstørste paladser. Og så på slaget 12 vil man kunne høre klokkerne. Så vil de her gigantiske gulddøre åbne sig, og Putin vil træde frem, og så vil han så gå frem til et podie og lægge sin hånd fast og bestemt, må man formode, på den røde forfatning og sværge troskab til Rusland og befolkningen og forfatningen. Når han vil holde sin tale, så bliver det spændende at høre, hvad han har at sige. Om han er fuldstændig upåvirket af de demonstrationer, som jeg lige har været vidne til, og den uro, jeg har kunne mærke. Det bliver spændende at se, om oppositionen fuldstændig har mistet momentum om 2 måneder. Nu er vi så ankommet til Damajedava. lufthavnen med verdens nok bedste taxichauffør. Slut herfra.